Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Co wam powiem, co wam powiem?

dwa. resztkami chleba karmiła będzie i zdawało się mówić mi tak. O, dziecko, gdybyś przeżyła tyle co ja. Rozciera swe ręce i szybciej tętniła mi skroń. Przyszło mi na myśl, że przecież nic nie wiem o ludziach takich jak on. Och, dziecko, gdybyś przeżyła tyle co ja. Wczoraj widziałam, jak tłum gabiówkę gęstnie. Komu nie mówił już nikt. Spokojne miał rysy, gdy przy nim uklękłam. Płakałam. Przeżyła tyle co ja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naprawdę nic nie pomoże.